Na zegarach 7 to Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke. Wciąż to sobota, dopiero się zaczęła, 19 kwietnia. Wielka sobota, czas na serwis, Krzysztof Zyblewski. Jest tymczasowy areszt dla rodziców półrocznej dziewczynki z Brzeznej, która zmarła z powodu niedożywienia. W Wielką Sobotę katolicy święcą pokarmy, to w kościele czas wyciszenia i oczekiwania. Ściągnięty z mielizny u wybrzeżu USA polski statek musi przejść rutynową kontrolę. Dopiero potem ruszy w rejs. Co najmniej 2 miesiące spędzą w areszcie rodzice półrocznej dziewczynki, która zmarła z powodu skrajnego niedożywienia w Brzeznej koło Nowego Sącza. Sąd przychylił się do wniosku śledczych. Prokuratura postawiła małżeństwu zarzuty znęcania się nad córką ze szczególnym okrucieństwem i nieumyślne spowodowanie jej śmierci. Grozi im do 10 lat więzienia. Rodzice mają wyższe wykształcenie, są zamożni i cieszyli się dobrą opinią wśród sąsiadów. Szczególne okrucieństwo, jak twierdzą śledczy, miało polegać na długotrwałym niekarmieniu dziecka, mówi Piotr Kozmaty, rzecznik prokuratury apelacyjnej w Krakowie. Co więcej, na około 2 tygodnie przed zgonem dziecko było na tyle wyczerpane, że nie miało już siły podjąć podstawowych funkcji życiowych. Rodzice półrocznej Madzi nie przyznali się do winy. O stanie dziecka pogotowie zaalarmował jej ojciec. Był zaniepokojony tym, że dziewczynka posiniała. Wezwani na miejsce ratownicy medyczni stwierdzili zgon, mówi Krzysztof Olejnik z Nowosądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Niestety nie udało się tutaj dziecka uratować. Nastąpił zgon przed przybyciem zespołów. Nie podjęto czynności reanimacyjnych. Wiadomo, że rodzice w miejscowym ośrodku zdrowia złożyli pismo, w którym oznajmili, że nie chcą korzystać z pomocy lekarzy. Dziecko nie było też szczepione. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 5-letni brat zmarłej dziewczynki jest pod opieką dziadków. Dziś Wielka Sobota. Dla katolików czas wyciszenia po ukrzyżowanym Chrystusie, ale i oczekiwania na Jego zmartwychwstanie. Wierni przychodzą do kościołów, aby poświęcić pokarmy na wielkanocny stół. Odwiedzają też groby pańskie. Czas śmierci to czas nieobecności Chrystusa w swoim kościele. Odszedł pasterz nasz, śpiewamy, zanosząc monstrancję do grobu. W związku z tym nie ma żadnych liturgii. Czyli to jest czuwanie, oczekiwanie na Wigilię Paschalną. Jak dodaje ksiądz Mateusz Matuszewski, święcenie pokarmu trwa przez całą dobę. Przynoszenie do domu poświęconych pokarmów nam przypomina, że mamy Chrystusa spotykać nie tylko w sakramencie, gdy przyjmujemy poświęcony chleb, komunię, ale również z bliskimi w Ewangelii. Mamy to uświadamiane, że mamy szukać Jezusa na twarzach ludzi, z którymi żyjemy. Wieczorem 40 tysięcy ludzi wzięło udział w Drodze Krzyżowej, której papież przewodniczył w rzymskim Koloseum. 3 tysiące wiernych przeszło ulicami warszawskiej Starówki. Mieszkańcy stolicy przyszli z własnymi intencjami. Przeproszenie za moje grzechy, podziękowanie za łaski, poproszenie o błogosławieństwo dla mnie moich bliskich. Droga Krzyżowa jest zaproszeniem. Każda z jej 14 stacji ma nam coś do powiedzenia. Na każdej z nich ma nam coś do powiedzenia błogosławiony, a wkrótce święty Jan Paweł II. Trzeba stanąć, aby odczytać świadectwo Jego krzyża i Jego zmartwychwstania. No, przychodzimy co roku i w ten sposób właściwie obchodzimy całe Triduum Paschalne. Między stacjami na warszawskiej Starówce wierni nieśli krzyż ważący blisko 100 kg. Po ściągnięciu z mielizny u wschodnich wybrzeży USA polski statek Ornak przejdzie kontrolę. Wczoraj 2 amerykańskie holowniki przeciągnęły 230-metrowego masowca na głębokie wody. Na redzie portu Norfolk musi zostać skontrolowany, informuje Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej. Odpowiednie służby obejrzą kadłub, czy nie został naruszony. Wtedy wydadzą decyzję o możliwości kontynuowania rejsu. Docelowo popłynie poładunek do portu Norfolk. Na pokładzie jednostki jest 22 polskich marynarzy. Statek utknął w środę na mieliźnie u wybrzeży Virginii. Kontrabanda to zajęcie, które wymaga dobrej pamięci. Przekonał się o tym pewien białoruski przemytnik, który przy granicy z Litwą gromadził papierosy do nielegalnego przewozu. A więcej nasz korespondent. Białoruski przemytnik w strefie przygranicznej schował kilka dużych pudełek z papierosami. Był jednak tak roztargniony, że w specjalnej skrytce pozostawił również swój paszport i kwit opłaty za prawo pobytu w strefie przygranicznej. Skrytkę wykryli żołnierze białoruskiej straży granicznej i przejęli papierosy. Teraz przemytnika poszukują służby porządkowe. Mając jednak jego paszport, nie powinny mieć z tym większego problemu. Na Białorusi, mimo niedawnych podwyżek cen, papierosy są nadal bardzo tanie. Paczka kosztuje zazwyczaj kilkakrotnie mniej niż w ościennych państwach Unii Europejskiej. Dlatego papierosy są najczęściej przemycanym towarem nie tylko na Litwę, ale również do Polski. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Kolejne informacje w Trójce o 8:00. Święta, święta, ale sportowcy nie próżnują, nie odpoczywają. Adam Malecki, dzień dobry. To mogą być historyczne święta dla polskiego tenisa. Właśnie. Właśnie. Nasza reprezentacja kobieca ma szansę po 20 latach awansować do grupy światowej Pucharu Federacji. Polki muszą jednak ograć mocne Hiszpanki i to na ich terenie. Pierwsza na kort kompleksu olimpijskiego w Barcelonie wyjdzie dzisiaj o godzinie 11 nasza najmocniejsza rakieta. Agnieszka Radwańska zagra z Sylwią Soler Espinozą. Po nich do walki przystąpią młodsza z sióstr radwańskich Urszula oraz najwyżej notowana spośród Hiszpanek Maria Teresa Toro Flor. W niedzielę odbędą się dwa kolejne mecze gry pojedynczej, a na zakończenie spotkanie deblowe. W nim zagrają Paula Kania i Alicja Rosolska, która, jak przekonuje w rozmowie z Polskim Związkiem Tenisowym, wierzy w siłę naszej drużyny. Na pewno nam bardzo zależy, ponieważ nigdy tak daleko jeszcze nie zaszłyśmy w Fed Cupie. Mamy bardzo dobry skład. Agnieszka Ula jest już zdrowa, tak samo będzie wspierać nasz kraj, więc naprawdę w bardzo dobrym składzie i dlatego ta pewność, że jesteśmy lepsze. Awans do grupy światowej wywalczy zespół, który odniesie 3 zwycięstwa. Mecz Polek z Hiszpankami będzie rozgrywany na nawierzchni ziemnej. Na Mączce zagrają także najlepsi tenisiści w Monte Carlo. Znamy już komplet półfinalistów. W ćwierćfinale Serb Novak Djokovic pokonał Hiszpana Guillermo Garcia Lopeza i zagra z Rogerem Federerem. Szwajcar w ćwierćfinale wygrał z Francuzem Geoffrey Tsongą. W drugim meczu półfinałowym zagrają Szwajcar Stanislas Wawrinka i Hiszpan David Ferrer, który pokonał swojego rodaka i jednego z faworytów turnieju, Rafaela Nadala. Nadal to wielki kibic Realu Madryt, więc może jego słabsza postawa spowodowana jest zmartwieniami nad świetną formą największych rywali królewskich w Primera División. Atletico Madryt pewnie zmierza po pierwsze od 18 lat mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj podopieczni Diego Simeone, półfinaliści Ligi Mistrzów, pokonali 2-0 Elche i mają 6 punktów przewagi nad Realem i 7 nad Barceloną. Jeszcze przypomnienie, o godzinie 8 rozpoczną się kwalifikacje do wyścigu o Grand Prix Chin Formule 1. W ostatniej sesji treningowej najszybszy był Daniel Ricciardo z Red Bulla. W Chinach pada deszcz i podobnie mokro będzie podczas kwalifikacji. A to zwiastuje emocje na pewno duże. Adam Malecki, bardzo dziękuję, chociaż jak powiedziałeś, że nasze tenisistki wyjdą na kompleks, to jakoś mi się to źle skojarzyło. Ale tak dobrze nie było od lat. Wieczny optymista. No dobrze. Optymistyczna też jest dziś prognoza pogody, no bo to, że zachmurzenie małe i umiarkowane przecież pięknie brzmi. A to, że na południu i południowym wschodzie, a później także miejscami w centrum nadejdą chmury i z tych chmur po kropli albo przelotnie popada deszcz, myślę, że zakłócić spokoju nie może. Natura tego potrzebuje i tego się trzymajmy. 13 stopni w Zakopanem, 14 w Szklarskiej Porębie, a więc tam w sweterkach. Dalej już raczej w koszulach. 16 stopni w Przemyślu, 17 w Krakowie, Rzeszowie, 18 w Koszalinie i Augustowie, 19 w Białymstoku, Katowicach i Lublinie. I od Gdańska, bo tam 20, już możemy wkładać polówki. Szczecin, Bydgoszcz, Łódź i Warszawa. 21 stopni dziś. W Poznaniu, Wrocławiu i Zielonej Górze 22. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedziela wielkanocna w Trójce. Zaczynamy od Mówię Tak i powędrujemy śladami tradycji i obyczajów nie tylko wielkanocnych, a o miłości do polskiej muzyki tradycyjnej opowie nam charyzmatyczny Janusz Prusinowski. Zapraszam po 11:00. Agnieszka Obszańska. Magazyn bardzo kulturalny. Wydanie świąteczne, dwugodzinne. Retransmisja spotkania w Teatrze Ateneum w Warszawie po premierze Niech no tylko zakwitną jabłonie Agnieszki Osieckiej. Z artystami grającymi w spektaklu dzisiaj oraz z tymi, którzy wystąpili w prapremierze 50 lat temu. Piosenki, wspomnienia, anegdoty rozpisane na 13 głosów. Zapraszamy o 18:00. Barbara Marcinik i Tadeusz Nyczek. A po 20:00 muzyka filmowa Wojciecha Kilara. Na fortepianie zagra Kuba Stankiewicz. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. No jak co roku święta w Trójce zapowiadają się efektownie. Mam nadzieję, że znajdą Państwo czas także dla nas. Zapraszam w imieniu autorów, wszystkich, którzy przygotowali te świąteczne audycje. 9 minut po 7, 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Job for the

Ale z drugiej strony, chciałoby się powiedzieć, Both Sides of the Story, Phil Collins w trójce audycji poporannej oczywiście. I nie poporannej, tylko przedporannej, śródporannej, no i poporannej dla niektórych również, już dobrze ustalmy, tak? Kwadrans po siódmej już, no to zajmiemy się teraz tymi koszyczkami. Zapraszamy do trójki. Czy zdecydowali już Państwo, jak przybrać ów koszyczek do święconki? Serweta będzie biała, czy kolorowa, gotowa, czy też ręcznie robiona? No, więcej będzie zieleni, a może żółci. No i jaki kształt koszyka? Bo sprzedawcy oferują bardzo różne. Okrągłe. Okrągłe. Małe, okrągłe. Bo widzę też kwadratowe. No, też idą. Małe, proszę panią, i tanie. Ze względu na finanse klientów. A moda jakaś jest koszyczkowa? Są co roku jakieś zmiany? Im bardziej kolorowo, tym lepiej. O, pani dzierga. Co pani dzierga? Takie serwetki. Chodzi mi o ustrojenie tych koszyków. Czy jest jakaś moda na strojenie? Zazwyczaj powinno to być coś ręcznie zrobionego. Pani Joanna, mieszkanka Podlasia. Nie kupujemy serwetek, tylko same sobie robimy takie serwetki. No, gipióra. Najładniejsze są z gipióry. Generalnie to są koszyki z pięknymi serwetami. Pani Teresa, mieszkanka Biłgoraja. To już kobiety prześcigają się, żeby była własnoręcznie, czy Richelieu, czy na szydełku zrobiona serweta. Są piękne serwety, no i oczywiście wywiązane kokardy przepiękne. Jest jakaś tendencja w przestrajaniu tych korzyczków? Są jakieś mody? No raczej nie. Jesteśmy tradycjonalistami. Pan Henryk, mieszkaniec Żywca. Ciągle się ukrzpanem na zielono generalnie, roślinami wiosennymi. No i to jest to taki podstawowy kanon, który się wykorzystuje do dekoracji koszyczku wielkanocnych. Oczywiście musi być coś zielonego dla ozdoby, prawda, jakiś tam baranek, bazie. Dobrze jest, jeżeli co roku przykrywa się nową serwetką górę koszyczka. Dlaczego nową? Na nowy początek, bo wiosna, Wielkanoc, to jest, rodzi się nowe życie, więc aby było dobre, musi być nowe. Jaki koszyk, taka gospodyni, no wie pani, no cóż, zwłaszcza na wsi, to chyba wszystko tak się kręci, bo przecież gdzie kobiety się pokażą w pięknych kreacjach, w nowych sukienkach czy w czymś innym? Wiadomo, że w kościele. Tak samo jest i z koszykiem. Cóż, jedni te koszyki zdobią, a potem wkładają do środka zgodnie z tradycją wszystko to, co należy. Inni zgodnie z porzekadłem, czym chata bogata. O tym dziś będziemy rozmawiać. Mam nadzieję także z Państwem do godziny 9:00. Ranek @polskieradio.pl albo 71335. Tak można pisać, można też dzwonić. 22 i 7 trójek. Jak już koszyczek będzie przybrany, trzeba go donieść do kościoła, a potem oczywiście wrócić. No i podczas tej drogi mogą zdarzyć się nieprzewidziane wypadki. No i tu serwety są szczególnie zagrożone. Oj, zdarzyły się takie drogi pełne błota, a serweta biała. No i to wszystko w drodze do kościoła. O modę koszyczkową pytała Anna Rokicińska. A to już Tori Amos. Bardzo się cieszę. W połowie maja nowa płyta. To już 14. album tej artystki. No i jak tak podsłuchuję, niespodzianek nie będzie. I bardzo dobrze. Trouble needs a home, girls. Trouble needs a home. She fell out with Satan. Now she's on the run. But I have found it quite straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels. And he is loose behind his wheels. Don't cry, baby, baby. Trouble got evicted from the devil's lair. I wager she got betrayed by her friend despair. Now the flames from Satan's tongue are charged and licking at her heels. She whispers, agent, your danger's loose behind his wheels. And Satan knows how danger makes you feel. What will be with to find needs a home, girls. Will you give a warm? Trouble needs a home. Trouble needs a home. Koszyczkowa moda. O tym dziś rozmawiamy. 2, 2 i 7 trójek. Tomek z Krakowa. Pochmurnego. Ja w sprawie koszyczków wielkanocnych, mianowicie jedna z sieci reklamuje się teraz, że bardzo tradycyjną pomarańcz proponuje do koszyczka. To takie chyba śmieszne trochę jest. Pomarańcza w koszyczku? No gdyby którejś z gospodyni brakowało tego koloru w koszyczku? No to jak znalazł, prawda? Nie, ale zawsze chyba lepiej pomarańczowe jajko włożyć. Tak mi się wydaje. Nie trzeba pisać 7 zwrotek, wystarczy jedna powtarzana, ładnie zaśpiewana. Do Lemonheads, Into Your Arms, pomarańczowe jajko. Tak, ono rozjaśni na pewno ten koszyczek i ten wystrój. Może być też marchewa, albo najlepiej babki marchewkowe, tak jak pani Marta. Dziękuję za list. ranek@polskieradio.pl i oczywiście życzymy wesołych i spokojnych świąt, no i żeby te wszystkie wypieki się udały. 2, 2 i 7 trójek, to jest nasz telefon. Z okresu przed II wojną światową. Proszę sobie wyobrazić, że do święcenia noszono jedzenie w koszach, czyli wszystko to, co było spożywane w czasie świąt. To nie były koszyczki, tylko kosze. No, dziś pewnie Polak by sobie ułatwił sprawę. Kosz na kółkach przed każdym hipermarketem stoi. 25 minut po 7. Paweł Sołtys przygotował dla Państwa specjalną świąteczną strefę ekonomiczną. No to posłuchajmy. Specjalna strefa ekonomiczna. Dzień dobry. Ceny kakao najwyższe od 2,5 roku. Niezbyt to dobra wiadomość dla tych, którzy będą piekli czekoladowe ciasta za jakiś czas. 10-kilogramowy worek kakao w Anglii jest droższy niż na początku roku już o 18% i kosztuje niecałe 60 funtów. To jednak cena hurtowa, a na giełdzie kakao kosztuje $3040 za tonę. Do grudnia cena może podskoczyć do $3200. A skoro ceny pną się w górę, to smak czekolady będzie jeszcze bardziej gorzki. Jerzy Janowicz przechodzi do marketingowej kontrofensywy. Po słynnych słowach tenisisty, po odpadnięciu Polski z Pucharu Davisa, kiedy to wzburzony stwierdził, że nie ma perspektywy dla nikogo, trenujemy gdzieś po szopach. W internecie pojawiło się mnóstwo szyderstw z Janowicza z Chopą lub Chopami w roli głównej. Teraz jeden ze sponsorów naszego gracza wypuścił spot reklamowy. Akcja filmiku dzieje się na wsi, jest zmierzch, pod Chopę zajeżdża Fiat 125P, z którego wysiada Janowicz, a także kierowca wyścigowy Maciej Steinhoff oraz windsurfer Paweł Tarnowski. No i muzyka. Przepraszam za moje wtopy, już biorę się do roboty. To nie czas na głupoty, zapraszam do mojej szopy. Szopa rzeczywiście jest, tylko jakoś szopów brakuje, a one przecież trenują przed Janowiczem. Jeszcze jeden marketingowy chwyt. Portal G1 donosi o pewnym Brazylijczyku, który zarabia na życie sprzedając powierzchnię reklamową na własnym ciele. Edson Aparecido Borim ma już 49 wytatuowanych reklam, za każdą pobiera od 50 do 400 reali miesięcznie, czyli od 70 do 540 zł, z wyjątkiem tych, których fundatorzy postanowili wycofać się ze sponsoringu. Takie reklamy Borim przekreśla. Teraz poszukuje chętnego na wykupienie czoła. Będzie się można w co podrapać lub postukać. Najdroższa restauracja na świecie powstanie na hiszpańskiej wyspie Ibiza. Posiłek dla jednej osoby ma tam kosztować aż 1500 euro. Taka informacja obiegła amerykańskie portale biznesowe. Restauracja Sublimotion, bo tak będzie się nazywać, zostanie otwarta w czerwcu. Kierować nią będzie legenda kuchni Paco Roncero, właściciel dwóch gwiazdek Michelin. Każdej nocy luksusowa restauracja ma obsługiwać tylko 12 gości. Jedzenie jak jedzenie, ale rachunki to będą słone. Wszystkiego spokojnego na święta od redakcji ekonomicznej. Bardzo dziękujemy, to Paweł Sołtys. Do życzeń się oczywiście dołączamy, no przynajmniej uczciwie od razu. U nas będzie drogo, a nie jak inni. No dobrze. Pan Wojciech teraz się zaprezentuje, a potem dokonania pana synoptyka będą miłe i sympatyczne. Nie umie błądzić gdzieś we mgle, z obłoków tu nie spadła, nie. Na pięknych słowach nie zna się polska miłość. Zlecone prace musi brać, nocą koszule twoje prać, rano po bułki w sklepie stać. Polska miłość. Potem jest senna w środku dnia, na imię zaś czasami ma, tak właśnie jak dziewczyna ta, jak jej było. Nie umie się rozczulać zbyt, gra czasem w towarzyski flirt, czasem do wojska pisze list. Polska miłość. Bywa, że kuchennymi schodami z dzieckiem ucieknie do mamy, znienawidzi, na śmierć się pokłóci, z pazurami do oczu się rzuci. Czasem straci ostatnią nadzieję, fotografię twą podrze i sklej. Będzie włóczyć się po adwokatach, czyjeś wiersze odnajdzie po latach. Czasem podbite oko ma, na pamięć kodeks prawny zna. Przez życie się łokciami pcha, polska miłość. Na delegację jeździ het, potem się nie rozlicza z diet, by zaoszczędzić kilka zet. Polska miłość. Lecz czasem nie zna słowa dość, szczęściem zachłyśnie się na złość. I wciąż wspominasz coś, to coś, co w niej było. Umie przebaczać, umie drwić, pod płotem spać, na wiarę żyć, na dworcu piwo z tobą pić. Polska miłość. Czemu, gdy jest właśnie taka, to w piosenkach swych wciąż musi płakać? A gdy patrzą źle, gra wielką damę, a gdy mówi o sobie, to kłamie. Czemu twierdzi, że ciągle ma czas, sprawdza raz, drugi raz, trzeci raz? Co by prawdę jej mówić szkodziło, ech ta miłość, polska miłość. Wojciech Młynarski. 22 i 7 trójek, a Państwo do rana dzwonią. Chciałem podzielić się smutkiem i refleksją, tęsknotą za dziećmi, które nas opuściły i wyjechały niestety za chlebem za granicę. A my, samotni rodzice, siedzimy i łezka się wokół kręci. Smutki, refleksje i tęsknoty też przyjmujemy i też dzielimy, bo lepiej je podzielić. Teraz będzie coś optymistycznego, więc proszę posłuchać. Pogoda przyszykowała nam niespodziankę i to naprawdę jest miła niespodzianka. 22 stopnie dziś w Poznaniu, Wrocławiu i Zielonej Górze, 21 w Bydgoszczy, Szczecinie, Łodzi i Warszawie, 20 w Gdańsku, a 19 w Białymstoku, Katowicach i Lublinie, 18 w Koszalinie i Augustowie, a 17 w Krakowie i Rzeszowie. Kraków pochmurny, Państwo od rana informują, ale być może i tam się jeszcze rozpogodzi. 16 stopni w Przemyślu, 14 w Szklarskiej Porębie, pozdrawiamy również, podobnie jak Augustów. I 13 stopni. Najchłodniej dziś w Zakopanem. Nie wiem, czy ten śnieg się utrzyma, ale narciarze wiem, że niektórzy zacierali ręce jeszcze na ten świąteczny weekend. W całym kraju pochmurno, tylko momentami. Nie, zachmurzenie małe i umiarkowane. Pochmurno może być na południu i południowym wschodzie, a później także miejscami w centrum. Wzrastające do dużego to zachmurzenie i tak naprawdę miejscami może popadać tu deszcz, ale przelotny. Proszę się nie martwić, proszę się przygotować, parasole świąteczne wyciągnąć. Wiatr będzie umiarkowany, więc parasoli nie porwie. Porywisty momentami, tylko północno-wschodni. No, mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Trójka. Program trzeci. No. lives that will divide is more than time. Blue Moon to Beck z ostatniej płyty, bardzo nastrojowej, bardzo nastrojowej. Za 23 minuty i pół, godzina 8, stała słuchaczka z Zabrza napisała, oczywiście stosowne zdjęcie również dołączyła pani Ela. I tutaj w tym liście, piękne jajko, bardzo piękne, kolorowe, na pewno Michał się ucieszy, pojawiło się takie magiczne słowo, które ja pamiętam z dzieciństwa, kalkomania. No właśnie, dziś już te wszystkie farbki wyparły to cudo, ten cud natury, właściwie techniki, przepraszam, oczywiście, którym kiedyś, no bo nie było czasami wyjścia, ozdabialiśmy świąteczne jajka. Kalkomania. No, czasami było pomarszczone, czasami się dobrze nie przykleiło, ale jaka radość. Kalkomania. Wspomnień czar. No dobrze, o modzie koszyczkowej już mówiliśmy. Teraz powiedziałem, że będzie troszkę o tych różnych wypadkach i przypadkach. No to proszę, posłuchajmy. Zapraszamy do Trójki. Bo zazwyczaj jest tak, że ładnie dekorujemy wielkanocny koszyczek, starannie układamy jego zawartość i potem idziemy z nim do kościoła. Podczas drogi mogą się jednak zdarzyć nieprzewidziane wypadki. Zdarza się, że dzieci gdzieś tam się potknie, przewróci, z koszyków się coś wysypuje. Po zimie dziur w drogach nie brakuje. Pan Henryk, mieszkaniec Żywca. Kto się może za bardzo zapatrzył w ten koszyczek i niósł go z takim wielkim namaszczeniem, to mógł wpaść w taką dziurę i się przewrócić. Szedłem z koszyczkiem w podłogę. O swojej traumie z koszyczkiem w tle opowiada 7-letni Jaś. I koszyczek wpadł do kałuż. Jajka się potukły. Serwetki pobrudziły i mama musiała przygotować nowy koszyczek. I mama była bardzo zmartwiona. Czy coś temu koszyczkowi może się stać po drodze? O, bardzo często, zwłaszcza jeżeli idą dzieci. Jak się same dzieci puści bez nadzoru dorosłych, to bardzo często, zwłaszcza te ciasta, te baby, zwykle są takie, jakby je myszy pogryzły. W zjedzeniu tak mój dziadek tak kiedyś zrobił. Maciej Nowicki, szef kuchni i znawca kuchni staropolskiej. Przeniósł tylko chleb, kiełbasę zjadł po drodze pod drzewem. Za co dostał potężny łom od pradziadka. Jak ktokolwiek, cokolwiek skosztuje przed przyniesieniem święconki do domu, to nie poradzi sobie z mrówkami w domu przez cały rok. No. To mrówki na święcenie reagują? Tak, mrówki reagują prawdopodobnie na święcenie. Nic im tak nie pomaga. Zdarzało się, że zbójnicy napadali w dawnych czasach. Głodniali po zimie. Ksiądz mówi, że koszyczek może też padać ofiarą żartów. 2 lata temu niedziela palmowa wypadła 1 kwietnia. Ksiądz Bogusław Kowalski, proboszcz katedry praskiej. A więc idealna okazja do tego, żeby sobie zrobić żart prymaprylisowi. Jeden z proboszczów w Polsce ogłosił w niedzielę palmową, że święcenie pokarmów tradycyjnie w Wielką Sobotę. Ale ogłosił, że w związku z zaleceniem unijnym do koszyczka proszę wkładać wędliny tylko drobiowe. Po prostu to są zdrowsze i dlatego teraz będę święcił tylko drobiowe wędliny. Powstała taka awantura, takie zamieszanie, że kiedy po drugiej czy trzeciej mszy świętej przyjechało dwóch właścicieli masarni, którzy produkowali kiełbasę, szynkę, te inne wędliny i powiedzieli, że oni pojadą na skargę do kurii, to wtedy proboszcz przyznał się, że to jest żart prymaprylisowy. No, takie rzeczy też się zdarzają. Na koszyki ich zawartość radzimy uważać, a o różne wypadki z udziałem wielkanocnego koszyczka pytała Anna Rokicińska. To jest Trójka, audycja poranna. Gdyby państwo chcieli się pochwalić, a to bierzemy w cudzysłów oczywiście, swoimi przygodami, proszę bardzo, 71335 SMS-em albo ranek@polskiradio.pl listem elektronicznym. Hela czeka też na państwa opowieści. 2-2 i 7 trójek. Ja sobie wyobraziłem, jak ten dziadek dostał łomot od pradziadka. No i dopiero potem sobie uprzytomniłem, że to musiało być dawno, dawno temu. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem być. Thank you.

Susan Vega, a państwo piszą o koszyczkowych przygodach, swoich i nie swoich. Pan Radek z Radomia pisze, mój kolega jak zakręcił koszyczkiem, to zawartość poszła w górę na dobre 15 metrów. No niestety, poszedł drugi raz. No i znam takich nieustępliwych, którzy powiedzieliby sobie jasno, to nie może być tak, że to się nie uda. Przecież jak się kręci, to siła odśrodkowa musi działać, prawda? No i zakręciliby drugi raz. Nie wiem, jak w tej historii było. Obrazek w głowie mam. Ja stoję w klasie sam. Chłopaki jednak płaczą, powiem ci. Rodzice zawsze tak mówili mi. Na moim podwórku zapada noc. Wszyscy moi kumple wyjechali stąd, daleko stąd. Na moim podwórku przy bloku blok i ruskie szampany wypite za nowy rok. Za nowy rok. Nie jestem święty, wiem. Upadam, podnoszę się. Tak trudno mistrzem świata zostać dziś. Już lepiej dzieckiem być, nie wiedzieć nic. Na moim podwórku zapada noc. Wszyscy moi kumple wyjechali stąd, daleko stąd. Na moim podwórku przy bloku blok i ruskie szampany wypite za nowy rok. Za nowy rok. Na moim podwórku zapada noc. Wszyscy moi kumple wyjechali stąd, daleko stąd. Na moim podwórku przy bloku blok i ruskie szampany wypite za nowy rok. Za nowy rok. Na moim podwórku zapada noc. Wszyscy moi kumple wyjechali stąd, daleko stąd. Na moim podwórku przy bloku blok i ruskie szampany wypite za nowy rok. Za nowy rok. Młoniek święty nie jest. No dobrze, za 9,5 minuty godzina 8, czas na poranną prasę. Nawet się pani wyrwało szeleszczenie przed zapowiedzią, proszę. Ale dobrze. Maja Borkowska w studiu. Celowy zabieg jest. Mhm. I tutaj widzę duży świąteczny tekst. Tak, tak, tak. W magazynie świątecznym Gazety Wyborczej tajemnice ostatniej wieczerzy, czyli co Leonardo da Vinci ukrył w swoim słynnym obrazie. Wypowiadając do uczniów słowa, jeden z was mnie zdradzi. Jezus wrzuca granat do wody tylko pozornie przejrzystej. W tej wodzie dużo się dzieje i w głowach apostołów. To pewnie najbardziej dramatyczny moment w całej Ewangelii. Ktoś spyta, a ukrzyżowanie? Ktoś inny upomni się o rzeźnię winiątek, samobójstwo Judasza, obronę jawno grzesznicy. A jednak żadne z ewangelicznych wydarzeń nie jest tak nagłe i zaskakujące, jak ten właśnie moment ostatniej kolacji Chrystusa z apostołami. Tak prowokacyjne, burzące pewność ich życiowego wyboru. Oto uczniowie, pisze ewangelista Marek, przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam z 12, a kiedy usiedli za stołem i zaczęli jeść, Jezus rzekł: zapewniam was, jeden z was jedzących ze mną zdradzi mnie. Zaczęli się smucić i pytać jeden przez drugiego. Chyba nie ja. On odpowiedział, jeden z 12. Ten, który zanurza ze mną rękę w misie. W innych dramatycznych momentach Ewangelii możliwości nie są tak bezgranicznie otwarte. Na przykład na Golgocie pod krzyżem wszyscy już wiedzą, po której znajdują się stronie. Kto tonie w rozpaczy, lęku, przerażeniu, łamie się i roztapia we łzach. Kto chce mieć tę całą drogę krzyżową za sobą, odwraca wzrok i wolałby już na górę nie wracać. Kto triumfuje, bo namówił, nakłonił, wymusił, celnie trafił młotkiem, mocno napiął linę. Ten zaprasza Barabasza na wino. Ktoś tam ma wyrzuty sumienia, wątpliwości, jest pomiędzy stroną jasną i ciemną, w szarej strefie zagubienia, lecz zasadniczo reakcje świadków i uczestników tej męki są widoczne i spodziewane. Malarzom i rzeźbiarzom pozostaje wyzwanie, by złapać skalę ich bólu, unieruchomić linię i dynamikę twarzy, koloryt żałoby, wzajemny układ ciał żałobników. Zupełnie inaczej niż na wieczerzy, która ma być ostatnią. Na tej stypie przed śmiercią, podczas której 12 mężczyzn odkrywa, że tak naprawdę niczego o sobie nie wiedzą. Tajemnice ostatniej wieczerzy. Ciekawy artykuł. Kto to napisał? W magazynie świątecznym Gazety Wyborczej. Jarosław Mikołajewski. No właśnie, zwracam uwagę na piękny język tego tekstu. Magazyn świąteczny Gazety Wyborczej, a teraz Rzeczpospolita. Mediacja robi karierę w oświacie. Uczniowie wybierają spośród siebie mediatorów, którzy pomagają rozwiązywać szkolne spory. Zamiast sali sądowej szkolna klasa, zamiast sędziego uczeń lub nauczyciel. Taki sposób rozwiązywania konfliktów robi karierę w szkołach. Do placówek oświatowych wkraczają mediacje. Prekursorem jest województwo lubelskie. Tam w programie mediacji rówieśniczej, czyli polubownego rozwiązywania sporów, biorą udział 3 licea i 40 gimnazjów. Szkolni mediatorzy obecni są też w województwie dolnośląskim i Toruniu. Inni powinni brać z nich przykład. Program mediacji rówieśniczej w województwie lubelskim koordynuje Sąd Okręgowy w Lublinie. Konflikty wśród uczniów mają rozwiązywać sami rówieśnicy. Czuwa jednak nad tym dorosły opiekun, mediator. Najpierw wybranych uczniów szkolą profesjonalni mediatorzy oraz sędziowie z Sądu Okręgowego. Pracują jako wolontariusze. I o tym w artykule Mediacja robi karierę w oświacie w Rzeczpospolitej. Jeszcze tygodnik plus minus, a tutaj grób syna Zeusa. Kiedy Aleksander Wielki umierał w Babilonie 11 czerwca 323 roku przed Chrystusem, był panem świata, wcielonym bogiem, wodzem, którego dokonań nikt nie powtórzył. Miał ledwie 33 lata i niedawno powrócił z wyprawy, która przestawiła koleje cywilizacji. W ciągu 10 lat niekończących się pochodów i wojen podbił niemal wszystkie znane ówczesnej geografii państwa i narody, ale jego zamysły sięgały jeszcze dalej. Ze swojej stolicy Babilonu snuł plany podboju Arabii, zachodniej części basenu Morza Śródziemnego i kraju Scytów. Niestety pierwsza przyszła śmierć. Do dziś nie wiadomo, co było jej przyczyną. Atak malarii, ostre zapalenie trzustki czy trucizna podana przez obawiających się kolejnych czystek macedońskich oficerów. Nigdy się tego nie dowiemy, podobnie jak nie dowiemy się, jakie byłyby losy imperium, gdyby dożył wieku swojego ojca Filipa i pozostawił godnego dziedzica. Niestety jego jedyny syn, też Aleksander, urodził się jako pogrobowiec, a nieszczęśliwie wypowiedziana przez umierającego króla formuła, że imperium należy się najdzielniejszemu, spowodowała wojny macedońskich generałów i podział państwa na wiecznie wojujące ze sobą hellenistyczne królestwa Ptolemeuszy, Seleucydów i Antygonidów, by wspomnieć tylko najgłośniejsze. To w artykule grób syna Zeusa, ten artykuł w tygodniku plus minus, a konkretnie właściwie w tym tygodniu to jest rzecz na Wielkanoc. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście świątecznej lektury sporo. Będzie co czytać w święta. Chociaż zapraszamy też na spacer, bo pogoda piękna się szykuje, choć możliwe są opady deszczu, więc o parasolkach proszę nie zapominać. Szczegóły już niebawem. Już niebawem, bo teraz na zegarze za 4,5 minuty godzina 8. Za chwilę serwis trójki. One more night in Omaha, bus stop just before the dawn. Cold wind followed me somehow. Through parking lots and shopping malls, rinse my thoughts in alcohol. Black clouds rolling over me.